zawsze potrafił śnić i byś żył pełną piersią. Byś się dobrze bawił, ale by przeważała trzeźwość. I z drugą połówką byś wkrótce tworzył jedność, by nie brakło funduszu i by od jego blasku nie oślepnąć. Byś dobro miał w duchu, rozwijał się, zdobywał mądrość, by nie była rozmyta widzenia ostrość. Jak po narkotykach i by szczera była ta serdeczność, z którą wielu cię wita, byś dobrze zrozumiał przeszłość. Byś nie musiał nigdy przed się chwytać bez pomocnej dłoni. Byś się innym przydał, byś talentu nie trwonił i horyzont widział, głupoty unikał. Życzę ci, byś szczęśliwa szanowała ciebie twa rodzina. Byś miał córkę, byś miał syna, o bliskich nie zapominał. I byś kiedyś zabrał ich na taki wyjazd, na którym nie znajdzie was żadne zło, żadna krzywda. A gdyby co z dwojga złego, byś to mniejsze umiał wybrać i uczciwie żyć chciał. A na koniec, Bartku, życzę ci choć trochę fartu. Życzę ci choć trochę fartu. Życzę ci choć trochę fartu. Z całego serca życzę wszystkiego nam, byś czerpał siłę z każdego dnia. Potrafił kochać, płakać i śnić, być człowiekiem. Życzę ci wszystkiego dobrego, żebyś korzystał z życia i umiejętnie je przeżył. Żebyś wierzył w tą miłość, którą nosisz w sobie, byś nadal umiał ją okazać tej drugiej osobie. Byś wytrwał w tym uczuciu do tej wyjątkowej. Żebyś pamiętał o tym, żeby nigdy się nie zmienić. Abyś szanował swą rodzinę i najbliższe otoczenie, by dom, w którym mieszkacie, był waszym schronieniem. Byś nie stracił współczucia na cierpienia innych. Byś ufał ludziom, ale nie był naiwny. Byś doświadczył w życiu jak najmniej rzeczy przykrych. Byś wybaczał błędy, ale swoje też dostrzegał, a to co w tobie złe jak najszybciej zmieniał. I talent, który rozwijasz, nie powątpiewał. Nie staraj się być idealny, bo taki nie będziesz. Pamiętaj, że materialne szczęście to pojęcie względne. Dostrzegaj rzeczy piękne i słuchaj co mówi serce. Spełniaj marzenia, ale nigdy czyimś kosztem. Uwierz, że to co trudne kiedyś prostsze będzie. Czego ci życzyć jeszcze? Już w sumie nie wiem. Życzę ci tego i życzę Miekson wszystkiego dobrego, elo. Serca życzę wszystkiego nam, byś czerpał siłę z każdego dnia. Potrafił kochać, płakać i śnić, być człowiekiem do końca. Życzę ci, żebyś nigdy nie stracił zapału. Bądź cierpliwy, idź do przodu pomału. Żyj pełnią życia wśród życzliwych ludzi. Szanuj przyjaciół, nie pozwól im się zgubić. Bo na tym świecie wszystko jest możliwe. Żyj z godnością, dbaj o rodzinę. I oby nigdy nie zaznała biedy. Życzę ci, żebyś zawsze był szczery. Spełnij to, znajdź kobietę tylko dobrą. Niech się sprawdzi każde twoje słowo. I pamiętaj, że nikt nie jest nieomylny. Nie trać wiary, bądź silny. Wiem, to za sobą niesie masę wyrzeczeń. Życzę ci tego, bo szczerze w ciebie wierzę. Naucz się cieszyć z małych rzeczy. Walcz ze słabością, przestań się spieszyć. Powstrzymaj złość, bądź świadom prawdy. Bo przed nią czoła uchyli każdy. Okaż się godny drugiej osoby. Bądź zawsze sobą, bądź zdrowy. Ja nadal ufam, że ci się uda. Wszystkiego najlepszego, to dla ciebie, Kuba.